komuny lepiej było. Za komuny było lepiej. Każdy jeden biedek chlebie, ale za to jest porówno. Nie ma wojny, no to trudno. Za komuny lepiej było. Za komuny lepiej było. Za komuny lepiej było. Serce rosło, serce biło. Za komuny lepiej było. Za komuny lepiej było. Za komuny lepiej było. Każdy ją wspomina miło. Za komuny lepiej było. Do NRD się jeździło. Do przyjaciół się chodziło. I na innych się liczyło. Było za komuny lepiej. Taki wierszyk duszek grzebi. Bo komuna nie upadła. Tylko się zmieniła z nagła. Za komuny lepiej było. Za komuny lepiej było. Za komuny Jaruzelski, Komitet Obywatelski, Solidarność i partyjni, liczne biura polityczne. Za komuny na zachodzie, to komuna była w modzie. Czasem tam się wyjechało i bogatym się wracało. Za komuny lepiej.